قرآن را از پیامبر همین اهل از حکمت ما، از حکمت ما از تو قرآن میکنن. جمعی از یه دور بیانن یک بار با پیامبر خدا علیه السلام و اسمان را از این مسئول میکن. آمان هم بود یا رسول الله، تو رسول خدا خیمون چی هست؟ در اینجا مسئول بشت میکن. یه دور مسلمان هم میگن این قرآن میگن که حضرت از ما چرا از یکان بار سفید و پاسی میشوند و از هم کم میشوند از طرف بادر در افتدا یک شکل پیدا میکرد انتها شکل دیگری پیدا میکرد ایده که از این چی هست؟ ما میبینیم که قرآن کریم همیشه انسانها را به طرف اهداف منتقل میزن نه سر مسائل زواهر. این موضوعه که چرا این رقم اهداف میشه از فکری مردم عرب وقت نمیگرد بسارش ولی در حق موضوع مرتفتشان میکنند یز هرون قانیل اهل از تو از حکمت ما خوصان میکنند خودهی مواقی دو ایناز بگو هر این میادی است برای شناختن مردم مواقی دو ایناز میادهای است که آله شناسایی وقت و آله شناسایی چی است حج است مواقی اسم آله میشود وسیله شناختن حج وسیله شناختن روزه وسیله شناختن زکار وسیله شناختن نماز جمعه الله دیره با خطر زدکی کرده پر گوه ای مواقی گوه ای میادهای هست آله شناخت هست لبناسی برای مردم والحج و وسیله شناخت هست برای حج. ابن حجر از خلانی رحمت الله علیه در فتح الباری و جمع از علما به این باور هستند و این موضوع را بسیار صراحه هم ذکر می کنند اصل در ماها ماهای قمری هستند یعنی شریعت اسلامی بر ما شما ماهای قمری را تعیین کرده نه ماهای شمسی را نه ماهای میلادی را این در دین ما نیستند معیار ما ماهای قمری هستند روزه را ما با ماه قمری می گیریم ماه را ما با ماه قمری می گیریم زکات را با ماه قمری می گیریم و مسئله ماهای محرم در ماهای قمری هستند. از این خاطر حکومت اسلامی یکی از مکلفیت‌هایش همیست که باید سال تجیر خود را هم با ماهای قمری قرار بده. بعد ابن حجر اصفهانی رحمت الله علیه در فتوایی میگه زندگی کردن با ماهای دیگر یه هم حرام است و عقلش کراهیت دارد و شناختی از یک کس پرسان جایی هم است و خاطر از این اگر ما معاملات خود را با ماهای قمری بکنیم مسلمان ها را به عبادت تشویق کرده می کنیم به این حال که 13، 14، 15 هر ماه عبادت روزه گرفتن سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. اگر مردم بکنه که صبح 13 هستن آماده می شن برای گرفتن روزه آماده می شن برای خدا با خدا نزدیک بکنن و ماها را بشناسن که این ماه محرم هستن این ماه رجب هستن این ماه شوال هستن این ماه ها که هر شده در ذهنشان بیشتر بوده باشن خدا با الله خودتر نزدیک می کنن. گرفتن از این ماه از زندگی ما از معاملات ما ما را با عبادت ما قطع رابطه می باشد یک وقت ماه محرم گذاشته ما شما خبر نمی شیم یک وقت ماه شوال گذاشته خبر نمی شیم 13 و 14 و 15 گذاشته ما شما خبر نمی شیم. از این خاطر حکومت اسلامی یکی از وظایفش است که مردم با خدا نزدیک شود و مردم باید زمان و مکان عبادت خود را خوبتر بشناسند. بنابراین این ماها باید مورد عمل قرار بگیرد باید معاملات مسلمان توسط از این ماها صورت بگیرد ولی تلبیت رو و نیست نیکی که انت بروده که وارد شدی به خانقهتان من ظهوری ها از پشت سر آن ولكن البر ولی نیکوکاری آن است که و نیکوکار انسان آن است که من تقوی پیشه کند. یکی از عادتهای عربا همین بود که عرض و احرام و وصله میکردن بعد از اینکه از خانهش بخرامد و در حرم زندگی داشتن پس که به خانهش میرود از دروازه داخل نمیشد از کرکین داخل میشد میگه احرام به ما اجازه نمیداد تا که وضوش نکرده باشه داخل خانه ها با احرام شوید و به این شکل در دروازه بیاید. الله چجوری این منطق را برشان حل میکنه که ضرور نیست که تو کرکین در بکنی ضرور نیست که دروازه دیگه بر خود جور بکنی به خاطر این حله نه و ليس البر نیست نیکی بی انداز بیوت من ظهوری ها که وارد شای با خانه تا در حالت احرام از پشت آنها ولی نیکوکار انسان او انسان بعد است که من تقوا را پیشه بکنه و حفظ خدایی را در دل خود جای بده است. خیلی وقتی بیوده من ابوابها داخل خانه های شاید من ابوابها از دروازهش از دروازه ها داخل خانه هایتان شاید و اتق الله در تمام سمور زندگی تان از الله بترسید لعلكم تفلحون سر از تلاش شاید در همه بخش زندگی تان از الله بترسید. روی این اساس وقتی که الله بر ما شما رمضان را تعلیم داد، بعد از او باز ما را آنچه که نظام ما را خراب میکنن و ما نرشوت گرفتن و پول ناروا را جمع کردن است و دیگه اینکه از جان خود دین را سخت بکنه، دین را خود سخت بکنه، مثل که عربا را خود سخت کرد و از دروازه داخل نمیشدن، از دیمون دروازه داخل میشدن. الله این موضوع را حتی میکن دین آسانی است. آنچه که دین که آسان نصیب به شما شده بس مکلفیت داریم که دین به مردم برسانه، مکلفیت داریم که کافر باید مسلمان شود، حکومت های بیدین باید سقوط بکنه، حکومت های دینی باید بیاید. این ممکن نیست مگر اینکه در راه خدا جهاد بکنیم. کسی خدا الله میگه و خواهد کنید که سبیل الله دلت می در راه خدا و خواهد کنید که سبیل الله خواهد بکنید، جهاد بکنید، جمع بکنه فی سبیل الله در راه خدا. فی سبیل الله بوده فی سبیل تنظیم و فی سبیل عصبیه، فی سبیل القوم، فی سبیل ملکی نیست. این همه سبیلات چی میگه؟ ما وطن پرست هستیم، خب؟ ما وطن پرست نیستیم، ما الله پرست هستیم. وطن ما در زندگی خود پرستش نمی کنیم، ما بخاطر الله وطن رو اندرد می کنیم، ما بخاطر الله وطن رو اندرد می کنیم. بنام این چیست که ما این عبادت بکنم؟ نه وطن را پرستش میکنه، معنی داره پرستش هست. وطن داره چیست که الله را عبادت بکنه. از این خاطر وفاتی و فی سبیل الله در راه خدا بجنگه، در راه خدا بجنگه، نه در راه خدا پایگان. با کی بجنگی؟ الذین یقاتلونکم، آنان که با شما میجنگن. در راه خدا بجنگید. با کی میجنگی؟ الذین یقاتلونکم، آنان که با شما میجنگن. سنگ برای تو گرفتن و لا تعتدوا و تجاوز نکنید. شما کافرها و اطفال را نکشید، شما زنها را به انبار نکنید، اطفال نبرید، این کار نکنید و لا تعتدوا، تجاوز نکنید و مراعات بکنید حدود خدا را. الذین یقاتلونکم، آنان که با شما میجنگند، ان الله لا يحب المعتدين، الله دوست ندارد تجاوز کنندگان را، الله تجاوز کنندگان را دوست ندارد. ببینیم بر ممالک اسلامی دیگران تجاوز میکنند از کجا میاد؟ 2000 کیلومتر یا 2500 کیلومتر فاصله را سعی میکنند به کشورهای اسلامی یورش برند. پس میگم ما دموکراسی نداریم، چی آورد به مردم 6.5 میلیارد انسان را تنها در اقلام به شهادت رساند؟ و کبر بگذاریم با چون میگه عدالت هستن، این نمای آزادی هستن، نمای بهتا خوبی انسان هست، فاسد ترین مردم این هستن. بزن با این مردم نمیدانیم که با اخوات با سلام علیکم هم در حل بکنیم و خواهدی رو بیسر بیده در خواهد خدا جهاز رو کنیم و در حق تختشان بدن این مردم سلاش و غیر درستا نمیشد تا که شمشیر مسلمان در نیامش بوده باشد. الله اینا را عزت نمید، این شمشیر با عزت علیه کافر باید کشیده شد. هر دو کشیده شد الله رو من رسید این میکرد، بعد دو میکنه که در حقم کور کن، بعد دو باید میکنه و لا تعدد و تجاوز نکنه. پیامبر خدا علیه السلام جبهه را که مختصد با بچمه ببینید که زنها را نکشین، اطفال نکشین، آنانی که در سومی اخوار عبادت میکنه ها را نکشین و مردمی که زخمی هستند اونها را نکشند. این افکار شکرمبر خدا بر ما تعلیمه او افکار که بشر نبود. اسلام همه چیز دارد که دیگران ندارند، دیگران از ما گرفتند. اسلام بر میگه زن نکش، طفل نکش، کسی که عبادت میگه نکش، کسی که فرار میکنه پشت سرش ندارد بگذارش که برود، کسی که زخمیش باز نکشید بگذارش که بوده باشد و جوا باید کرده بشد. این آداب جنگ است که اسلام بر ما میدهد، ولی کافرهای کار را نمیکنند، کافرها این کار نمی کنند. شما باید با خدا بکنند که اینا از هیچ نوع ظلمی که از دستشان دوره بوده باشن اینا سرپجویی نمی کنند. بنام دشمنان خدا و دشمن خود بگیریم که الله شما را دوستی بگیرد، دشمنان خدا و پیغمبر را دوستی نگیریم که الله با شما را دشمنی میگیرد، الله را با تو دشمنی میکند. وقتلوه و بکشید این مشرکان حیث ثقفتموهم، هر جایی که بیابید، هر جایی که بیابید و اخریجوهم و بیرونشان بکشید، من حیث و افرادون من جایی که شما را بیرون کشیده و افتولون هم بخشید ایشان را حیث و سکرتون هم هر جایی که ببینید این صرف به معنی راست و مستقیم است. هر جایی که رای را گرفتن در هر جایی که سر کمین شوش در ورد داشته یا برداشت نیاز نکن و اخرجون هم بیرونشان بکنه من حیث و افرادون هم از جایی که شما را بیرون کرد از وطن شما را بیرون میکنند ولی تیتونه تو عشب تو بینم تر غلبه این کفر در سرزمین اسلامی یه از قطر کن سختر است ولی تیتونه غلبه این کفر استبدای کفر در سرزمین های اسلامی عشب تو بینم تر یه از خوشتار و قطر است که در اوجه ناموس از تو نبوده باشد خاکت از تو نبوده باشد دینت از تو نبوده باشد از داره که دیگه را بخواهد ولد تو قاتل اوان و نفشت ایشان در این در مسجد الحرام در نزدیک مسجد الحرام ببینید که جاهای اماکن دینه را شما حفظ بکنه حتی به قاتل او بید تا آنکه مفاتله کنن با شما در آن را اگر در حرام با تو جنگید در حرام هم بر بکشش و این قاتل اوان اگر جنگیدن با شما در گرگرد حرام قاتل اوان بکشید ایشان در حرام اونها را بکشید قدار جزا و کافرین همچنین از بدله کافران بدله کافران این طور است جزای کافر همون است که الله جزا محب میاد و اصلا بزرگ داشت و هم بر بدله را میخواند در حرم با که جنگ نکن اگر در حرم با تو جنگی باز هم باشش و این انتهاو پس اگر دست را برداشتن از مقاتله با مسلمان ها و این انتهاو اگر دست خود را برداشتن و گفتن که دیگه ما وقت کردیم و مسلمان رو نمی جنگیم و این الله حقور رو الله بخشایده رحیم و مهربان هستن باز جنگ که شروع کرده کافر شروع کرده جنگ مسلمان ها شروع نکرده جنگ کفار با سرزمین های اسلامی شروع کرده و جواب هم اونها رو کرده صلح هم اونها باید اعلام بکنه نه که مسلمان ها باید اعلام بکنن کفار باید صلح را اعلام بکنن و قاتلوهم بجنگید با ایشان حتی لا تکون فتنه قدر بوده باشد فتنه و شرک در دنیا و یکون دین لله و برتری خاص بر دین خدا بوده باشد و قاتلوهم بجنگید با حتی لا تکون فتنه تا فتنه نبوده باشد تا فتنه نبوده فتنه غلبه این کفر بر سرزمین های اسلامی این نبوده باشد و یکون دین لله و حاکمیت صد بر دین خدا بوده باشد حاکمیت صد بر دین خدا بوده باشد فا این انتر و اگر دست را برداشتن از مقاضره و مسلمان و دین خدا را من حیث دین سالم و ثابت و مسلم بر نظام قبول کردن فلا عزوان علی عدد قالبین و سزا جد برای ستنگران فلا عزوان سزا باز نیست جزا باز نیست جد برای ستنگران قرآن کریم در این جای بر ما چند جای فتنه بر ما سرزه کرد و در قرآن کریم فتنه معانی مختلف می‌دهد. اول فتنه به معنای امتحان و آزمایش است. سوره مبارکه عنکبوت آیه 20 الله می‌فرماید: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. مردم گمان می‌کنند که لا اله الا محمد رسول الله دیگه حالا شد. نه. این رقم نیست. آره. احسب الناس ان يترك ان يقول امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ما دون گمان میکنه که باید کلمه خواندن گفت حل میشن نه این رقم نمیشن ما خامخا امتحان میکنیم الله میگه و هم لا يفتنون به اینها امتحان نمیشن فتنه به معنای امتحان طریب دادن ایلی سلحفت سلوه مبارکی اعراب یا بنی آدم لا یفتینن نکن الشیطان ای فرزندان آدم فریب ندهد شما را شیطان لا یفتینن نکن شیطان شما را فریب ندهد فتنه به معنی فریب دادن معنی سیوم فتنه در قرآن کریم به معنی بلا و عذاب است الله جل جلوه در آیه 29 سلوه مبارکی انفال می فرماید واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا بتفل فتنة از عذاب خداوند متعال از بلای خداوند متعال که تنها به ستمگران نمیرسد چرا مسلمانها در مقابل فتنه ها قیام نمیکنند چهارم فتنه و معنای شرک و بت‌پرستی هستند. مانند آیه 38 سوره مبارکه انفال و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه، در واقع الله برد من وجهات بکنه تا که محو شود بت‌پرستی و شرک. شرک باید برچیده شود. دین خاص برای الله شود، حاکمیت خاص برای یک الله شود. در اینجا هم الله فتنه را به معنای خود پرستی و شرک تعریف میکنه و قاتلوهم برای الله برسمید حتی لا تكون فتنه تون تا نبوده باشد در سرزمین اسلامی کفر و بت‌پرستی و شرک و یکون دین لله، حاکمیت صرف برای دین خدا بوده باشد. فإن انتهوا پس اگر کافران دست را برداشتند از مقاتله با مسلمانان فلا عدوان الا علی الظالمین، و سزا نیست بدله انتقامی نیست الا علی الظالمین، مگر به کسانی ستم میکنند. الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص، القتال في شهر الحرام، جنگ در ماه حرام در ماه با عزت به شهر الحرام در برابر ماه با عزت است، و حرمات قصاص و تمام حرام ها تا قابل قصاص و مساوات است. ببینیم که در آنه قضا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که در صلح حدیبیه با مشرکین تعهد کرد که بسال آینده مسلمانان وارد مکه مکرمه می شوند و مسلمانان فقط یک شمشیر باید داشته باشند، در اونجا یک تعداد تشویش داشتند که اگر ما برویم و مشرکان سر ما جنگ بکنند بر ما عملیات بکنند بر ما یورش دارد چه حال باید داشتیم؟ الله مسلمانان را دست شباز میکنند، میگه از شهر الحرام ماه حرام. ببینید که شهر مفرد است و دخول اجزام جنسی بر او داخل شدن معنای جمع را میدهد. از شهر الحرام ماهای حرام، به شهر الحرام در برابر ماهای حرام است، و حرمات و قصاص و تمام حرام ها قابل قصاص است. به این وقت که هرگاه جانب مقابل به حرام های خدا کردن گذاشت شما باید حفظش بکنید. هر دو دیگر را تجاوز میکنند و این حق را حرمت به این ماها میکنند، در حقیقت الله دست شما را خود میکنند. برای مسلمان حکم داده شد که اگر مشرکین در ایام حج در ماه های حرام بر شما تجاوز میکنند، بعد از دست شما خلاص هستند و شما میتونید در مقابل اتفاق بروید. و حرمت قصاص و تمام حرام ها قابلیت قصاص و مساوات دارند. ببینید که چی می شود، یعنی می دارد که اگر مشرکین احترام داشتن شما هم احترام بگذارید، اگر مشرکین هر که حرمت دارن برالله بخاطر اینکه به اونها ادب بدید و دادنه تعذیبی را دستشان حواله بکنن این حد حرمت با شما نکرد، بلکه اونها کردن و دستان باز میکنند. الله فمن اعتدا علیکم، پس هر کس تجاوز بکنه بر شما فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، و شما هم تجاوز بکنید بر وی مانندی که تجاوز بر شما صورت گرفته. این هم مشاکله میگه، مسلمان تجاوز نمیکنند، اگر اونها تجاوز میکنند شما در دفاع از خودتان جلوگیری بکنید. و اتقوا الله، از خدا بترسید و اعلموا خوب بدانید ان الله مع المتقین، که الله با پرهیزگاران است. و اتقوا الله، از خدا بترسید و اعلموا خوب بدانید ان الله مع المتقین، الله با متقیان است. متقی کسی است که ماهای حرام را احترام بگذارد، اما کنه و عزت و عزت بدهد و آنچه که الله حکم کرده مطابق او زندگی خود را عیان بسازد. حالا یک نقطه دیگری است که مسلمان نباید صرف جهاد بکند و این فرضه خدا هست و فرض خدا نه حد عادی دور از اون کرده میتونه از جهاد ماضی الا یوم القیامه، تا به روز قیامت جهاد ادامه دارد. پس نه حد عادی دور محروم میکند و نه ظلم ظالم. چی کنه که جهاد درست صورت بگیرد، منافع درست را برای کشورهای اسلامی و برای مسلمانان ثابت نگه دارد؟ این میشه که مسلمان هایی که فیصله هستند در رای خدا باید بدهند فیصله خود را و انفقوا فی سبیل الله، و در رای خدا باید انفاق بکنید و انفقوا خرج بکنید فی سبیل الله در رای خدا، و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خود را به هلاکت نندازید فلا تنکو و من کشید خود را بی عیدی کن و دست خودتان من سفارت خود را و دست خودتان الا تحر کبر نبودی و تبایی خود را و دست خود و تبایی نسکار و احسین و نیکی بکنه و احسین نیکی بکنه با این دینتان ان الله یحب المحسنین بیشک الله دوست دارد نیکوکاران را. در استانبول مسلمان ها بر استانبول یک محاصره داشتن، استانبول ترکیه ایبیبی در اونجا در یکی از جاها در خطور یکی از مسلمان ها تنها همونطور داخل شد در شفای مشرکین. وقتی که داخل شد مسلمان های دیگه بر چه سرولات و خوبی ایدی کمیده تر رو کرد و دست خودت خودت را بر مرکن نینداز ایده چه برسد. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه که ما شما را میشناسیم که میماندار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود، پیغمبر خدا در مدینه منوره که تشریف آوردن در خانه حضرت ابو ایوب انصاری زندگی میکرد. حضرت ابو ایوب انصاری بیستفید شده بود، در این جبهه حضور داشت، اونا در سفیدی هم با جهاد میردن. وقتی که این آواز شنیدن یک با حضرت ابو ایوب انصاری دست خدا بلند کرد که او مرد این آیت در شأن ما انصار نازل شده هر با که خداوند مطال دینش خود دینش را غلبه داد قوت شد ما انصار تکت خود گفتگو شروع کردیم که بینید که همین خانه خود جور میکنیم، همین تاق خود جور میکنیم، منظور خود جور میکنیم و دیگه ضرور نیست که در جبهه داخل شویم. الله این آیت را نازل میکنه که و انفقوا فی سبیل الله برای خدا خرج بکنیم برای اعلای کلمه الله و لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه خود را به دست خود و تبایی مسپارید. هر با شما سبور جهاد را ترف بکنید الله شما را نابود میکنه. و پیامبر خدا هم میفرمد ما ترک الجهاد قوما الا غلا، ترک نکده جهاد را یک ملتی مگر اینکه الله اونها را دلیل میکند، الله اونها را دلیل میکند. و احسن و نیکی بکنید، نیکی بکنید در این دین. الله واسطی از این دین آیا بلکه میگه من جنتی هستم، از کجا میکنه کوی دین برسی این پیام را؟ کسی که نمیده به دو زخم را مکرفه دید تو هست که پیام برش برسن تو هم جنت برا و احسین و صحابه با تو نیکی کرد باید تو نیکی تو با او کسی که او کافر است تو با او نیکی رو کن و با جامعه در دیندار بساز. ان الله یحب المحسنین، الله نیکوکاران را دوست دارد، مجاهد نیکوکار است. بنا الله مجاهد دوست دارد، الله مجاهد. پس معنی باید چی میشود که ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه بترك الجهاد، خدا با ترک جهاد به هلاکت نسپاره، الله با بدبختی نسپاره. الله جل جلاله بعد از اینکه این موضوع رو بر ما شما تعلیم داد که در راه خدا باید جهاد بکنیم تا آیه 203 مسئله حج بیت الله و یکی عبادت عظیم از این رکن عظیم دین را خداوند مطال برای ما شما بیان میکنند که یک مسلمان چی گونه حج بکنند و چی منافع در حج و چی مسائل و مخالفت هایی که در حج را بوره باید رعایت بکنند. الله میفرماید و اتم الحج به اتمام برسانه حج و العمره و زیارت را لله خاص دارد خدا. حاجی که حج میکنه با خاطر خدا بکنه، حاجی که عمره میکنه با خاطر خدا باید کار بکنه، نه با خاطر خود نمایی، نه با خاطر که مردم باش حاجی صاحب بگیرن. این حج و عمره را لله به اتمام برسانه حج و عمره را لله فقط با خاطر خدا. و این سرتون اگر محدود شده به نسبت موانع از قبیل ترس و دشمن مریضی فیسید اگر دوزدی کرد نتانستی چی بکنی؟ حج بگید بعد از اینکه احرام و مسته کرده باشید، احرام و مسته کرده باشید و مسته ای سر می نده حج بس لازم است من چی گاسان است از هدیه، از هدیه و قربانی یک چی گاسان بود او در تو بازرایی رو کن و لا تحلی که روزه کن و نتراشد سرای کن را حتی یک رو بر حدی و محل بود تا اینکه هدیه به جایش برسته تا او وقت احرام تنش کن. ببینیم که ما وقتی که میخواین حج برید کاری که میکنه اول یک قصر میکنه یک حاجی، بعد از احرام رو بسته میکنه، بعد از باز احرام رو بسته که برای کنه نماز میکنه، برای کنه با تربیه رو میگه. هر وقت که تربیه رو کن این محرم شد و تنها احرام بستن یا این محرم نمیشد. تربیه است که یک باری محرم میسازد بعد از نمیتن لباسه از خدا بکشد. وقتی که چنین کاری کرد موانی برش پیدا شد، نشد که این برود. وقتی که نمیتونه برود از او بعد باید آنچه که هریه ای که بخاطر بندولتش بخاطر احرام و الله نظرانه می کنند تا او به مخلش نرسته احرام خراشت کنند نمی کنند و لا تخلیف و روزه کن من در حضور طبعی کن و حتی یک دوال هری و محیده بود تا اینکه هریه به جایش برسد. و من کانم این که مریدم پس هر که باشد از شما مریض بوده باشد اولیه ازدن یا برش تخلیف بوده باشد، تخلیف برش بوده باشد مبسی لسای از اون و فدیتون فحلت آمون سر خود را تلاش کرد و فدیتون پس لازم از فدیت من زیان من اصیر رو دوزد او سر یا برای شش نفر پاهم دادد هم نصف یا قربانی. یکی از آقای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمد که ما روشی چیز را خطا می کردم و در اونجا دیدم که به اساس مشکلات و عدم نظافتی که بود و مشکلاتی که در اونجا بود به اصلا خزنده ها در سرش دیده شد و اما به خدا اون را دید که سرت تراش کن رو. ولی وقتی که سرت تراش میکنی با سریه هم یا قربانی هم او را مدیش خداوند مدار نظرانه بکن. از اون وقت الله میفهمند که همین تو مریض هم کسی که مریض بوده باشد که نگاه کردن موی برش سخت بوده باشد سرش درد میکنه او میگی ازن یا خزنده ها در سرش بوده باشد مبسی در سرش خزنده بوده باشد فدیتون پس لازم است فدیت من زیام سیر روز روزه سیر روز روزه رو بگیرد آسان خطیم کشش تو مسکین آن بده او مسکین یا قربانی بکنند. ای او او برای شخیر است داری ایره میکنی ایره میکنی ایره میکنی و ادعا همینتون پس هر بار در امن قرار گرد و من تمتع به عمره الى الحج هر کس که فایده کرد به عمرش حج را عمران کرد برای از امو عمرش حج را نیت کرد و مستقی سر من الهد پس آنچه که آسان بوده باشد برایش من الهد یا از قربانی شکرانه دن برای دی عبادتش به الله جلو نظرانه دیگرد. سه نواحی حج ما داریم، یکی حج افتاد است، یکی حج تمتع است، یکی حج قران است. حج افراد که فقط نیت حج بکنه اسلام آمان رویش نبوده باشد این حج افراد میگرد. حج تمتع که از وطن قصد عمره بکنه باز در بیتلوی شکر چند وقت تیر میشه سرش باز موسم حج سرش میاد باز حج عوضه میکنه این حج تمتع میگرد. حج قران دیده میگه که در یک احرام در افغانستان اردو نیت بکنی هم عمره را و هم حج را. الله میگه تا ازا همینتون حج را در امن قرار گرفته و من تمتع به عمره که در حج کسی که فایده گرفت از عمرش به حج قصد عمره را کرد بازت بود قصد حج را بایش اضافه کرد و مثلا سر من الحج آنچه که آسان است برش از حجیت و شکرانه را قربانی باید بکنن او قربانی که حاجی در مکه مقدمه میکنن او قربانی شکرانه است. شکرانه حج یک قربانی است. بنام حالی که در مکه زندگی میکنه و او لازم بوده باشه که توانمندی و قربانی را داشته باشد دیگر قربانی هم باید بکنه. دو قربانی را حقش دلش که در اموجا میکنه و یا میشود که بعد مردم که لیتون میکنه در افغانستان باید میگه برمه یک قربانی بکنه چرا که تردو لازم است اگر حاجی در بیت الله شریف میرود و این کمتر از 15 روز میباید در اونجا باز مسافر است. وقتی که مسافر بوده باشه در اون باز قربانی نیست در اصلا امام البخاری کار مقوله ای ولی وقتی که از 15 روز بیشتر شد باز نمازهای مقیم را میکنند در اینجا یک قربانی به خاطر از اینه کنند که شکرانه حجش است یک قربانی دیگر به خاطر از اینکه واجب بر سرش است. از این خاطر در انصار میشه بکنید و خوبی است که امورم در حرم شریف بکنید و من دمت تعبیل ها در عمره دیدم حج و ترک فایده گرد با واسطه عمرش به حج و مسته سر میاره پس آنچه که آسان است از او از هدیه او را بر پیش خداوند مدار شکرانتن پیشکش بکنه و من نمیجه کس توالایی چی را نداشت قربانی را نداشت و بسیار مطلب جریانه. پس روزه گرفتن 30 روز است به حج در حج. تا به روز عرفه باید 30 روز روزه را بگیرد. تا به روز عرفه 30 روز روزه باید بگیرد. ثلاثه ایام الى الحج. الحج. پس یام ثلاثه ایام. پس روزه گرفتن 30 روز است به حج در موسم حج. تا به روز عرفه 30 روز روزه را بگیرد. بنت احمر و بنت جمهور علما تا در ایام تشریق هم میتونه که روزه بگیرد و بعد این باز نمیتونه گرفته و سبعت نیزار جعفان و هفت روز از وقتی که به خانه تان برگشته طبق عشرتون کامله این می ده روز پورا مطابق سوال قربانی هست. پس کسی که توانایی قربانی نداشت پس یا مسلسط ایام پس روزه گرفتن سی روز در حج و سبعت نیزار جعفان و هفت روز است منگام که به خانهشان برگشتن و سبعت و هفت نیزار جعفان منگام که باز گشتیم به خانهشان تلت عشرتون کامل این میست ده روز سیفوره که سوال قربانی و این مصطف دارد. ضرورت سیفی عشرتون کامل هست به خاطر است که ارکان عمره سی چیز است: احرام، طواف و سعی در بین صفا و مروه. سه شد بنام در حج در آمد انسان میره سه کار رو باید بکنه. اول به احرام نمیتونه آمد رو بکنه، دوم کاری که میتونه طواف از کعبه است، سوم سعی در صفا و مروه. این سه کار رو کرده خود با خود آمده بوده میشود. و هفت چیز در حج هست: اولش احرام هستم، دومش طواف القدوم هستم، سومش سعی هستم، چهارمش اقامه در مزدلفه هستم و رفتن به عرفات هستم، پس اقامه در منا هستم و طواف وداع هست. این هر چیز در حج هست. هر حسین ده چیز میشود. الله در مقابل از این حج تمتع بر ما چی کرد؟ ده روز بر ما روزه لازم کرد، سه روزش در برای عرفه در عمره و هفت روزم به خاطر حج. تلك عشرتون کاملا این می ده روزی برابر است با ثواب یکی از قربانی. ذالک این می حج تمتع و احرام لمن لم یکن اهل حاضر مسجد الحرام، برای کسی است که نبوده باشد، لم یکن نبوده باشد اهل او خانواده از او حاضر مسجد الحرام، حاضر در مسجد حرام، باشنده مسجد حرام نبوده باشد. ذالک که حج تمتع و قران و نزد جمهور و امام ابو حنیفه رحمة الله علیه، امام شافعی می فرمند که ذالک یعنی هدیه است، یعنی هدیه برای کسی لم یکن اهل حاضر مسجد حرام، که خانهش در مسجد حرام نبوده باشد، برای اهل هستن بنام کسی که خانهش در حرم شریف هستن ذالک هدیه نیست. و اتق الله و از خلافه ترسید و علم بدانید ان الله شدید العقاب، الله سخت عقوبت والا است. خوب بدانید که الله سخت عقوبت والا است. احکام دین را کوچک نشماره، احکام دین را کوچک نشماره.